मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है न कही जो है न सुनी वो बात क्या है बता मितवा किस ओर चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है न कही जो है न सुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या ये खुद से तो ना तो छुपा जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है जिसकी कमी थी क्या ये वही है हाँ ये वही है हाँ ये वही है तू एक प्यासा और ये नदी है काहे नहीं इसको तू खुल के बताए जो है न कही जो है न सुने वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा अपने को ऐसे तरसाए जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा किस ओर चला है तू क्या पाया ना?